نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الاحوال مقتهني محمد سيد الكونين وسكنين والفريقين من عرب ومن عجمي ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرمي اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین دس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الرحمن کی آیت نمبر 26 سے آج کا درس قرآن کریم شروع کر رہے ہیں. الحمدللہ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا سورہ الرحمن قرآن کی صورتوں میں ایک دلہن کی حیثیت رکھتی ہے. اللہ جل مجد الکریم نے اس میں بار بار فبئی آلاء ربکما تکذبان کا تکرار کیا لیکن ہر بار سبحان اللہ ایک انوکھی شان بظاہر الفاظ وہی ہیں ترجمہ وہی ہے لیکن جب بھی یہ آیت آتی ہے ایک انوکھا مزہ ایک انوکھی شان اس میں سے ظاہر ہوتی ہے. یہ ہے اللہ جل مجد الکریم کے قرآن کا اعجاز, یہ ہے قرآن کا معجزہ. آپ ایک بات کو بار بار کریں تو بات عجیب و غریب لگنے لگتی ہے کہ یار یہ کیا ہر دو منٹ کے بعد ایک ہی بات کر دیتا ہے, لیکن آپ دیکھتے جائیں کہ آدمی پڑھتا جاتا ہے سورہ الرحمن ہر آیت کے بعد وہاں فبئی آلاء ربکما تکذبان کا تکرار ہوتا ہے لیکن دل کو الحمدللہ تراوت ملتی ہے, خوشی ہوتی ہے. کوئی یعنی تکرار لفظی سے کوئی اکتاہٹ پیدا نہیں ہوتی. اللہ جل مجد الکریم کے کلام میں سبحان اللہ کیا برکت ہے اور کیا شان عظمت ہے. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا اپنی توحید کی نشانیاں بیان کرتے کرتے ارشاد فرمایا کل من علیہ فان, اس زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے, سب لا شے ہے. اللہ اکبر, ذات صرف ایک ہے جس کو واجب الوجود کہتے ہیں, اسی سے وحدت الوجود ہے. ظالم جاہل لوگوں کو علم نہیں, انہوں نے اس کو نہ جانے کیسے کیا بنا دیا. اللہ جل مجد الکریم صدا سے ہے, ازل سے ہے, ابد تک ہے, نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے. فرمایا ہر شے فنا ہے ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, باقی ہے تیرے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا, باقی اللہ سبحان اللہ. ہر شے فانی اللہ باقی سب کوئی تھا ہے اب نہیں ہے کوئی اب ہے ہوگا نہیں کوئی ہوگا اب نہیں ہے لیکن اللہ تھا اللہ ہے اللہ ہوگا کچھ رہے نہ رہے اللہ جل و عبد الکریم کی ذات مقدسہ اللہ جل و عبد الکریم کا کرم اور اس کی ذات ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گی یہاں ایک چیز یہ بھی ذہن میں رہے وجب کا وجہ رب کا ذی جلال والاکرام یہاں متشبہ وجبی تعلی رب کے ہر جہاں لفظ آتا اس کو انسانی جسم معاذ اللہ مراد رہنے لگتے ہیں یہاں وجہ کا لفظ آتا تو کہتے ہیں چہرہ وجب کا وجہ رب کا ذی جلال والاکرام یعنی وجہ کا معنی چہرہ ہے تو رب کا چہرہ معاذ اللہ کا چہرہ باقی رہے گا تو باقی اضا باقی نہیں رہیں گے یہاں بج سے مراد اللہ کی ذات مقدسہ ہے کہ باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والی فب یہی اللہ ربی کو میں تو تقریباً ارے تم کچھ نہیں تھے تمہیں بنا دیا تم کچھ نہیں ہوگے پھر بھی رب نے تم پر اتنا کرم کیا تو کیا یہ رب کی نعمت نہیں ہے تم پر تم رب کریم کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے وہ یہی رب ہے یس آلوہ من فی السماوات والارض اسی کے منتا ہے جتنے آسمانوں زمین میں ہیں ہر ایک کی انتہا اسی کی طرف ہر ایک اسی سے مانگتا اور وہ ہر کی جھولی بھر رہا ہے ہر ایک پر کرم نوازی فرما رہا ہے ہر ایک کو وہ جو مانگتا ہے اس کو عطا فرما رہا ہے یہ اللہ جل مجد کریم کا کرم خاص ہے کل یوم ہو فی شان اسے ہر دن ایک کام ہے ہر دن نئی شان ہے اللہ اکبر میرے رب کریم کی شانوں کی کوئی انتہا نہیں کوئی اس کو پا نہیں سکتا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے ہم لوگ کیا رب کریم کی شانوں کو جانیں گے کیا عظمتوں کو جانیں گے ہاں اس کی ہر لمحہ ایک نئی شان ہوتی ہے نئی آن ہوتی ہے نیا کام ہوتا ہے فبیلا ربی کما تکذبان اپنے رب کی کون کون سی نصیحت کو جٹھلاؤ گے کون کون سی نعمت کو جٹھلاؤ گے سنافروگ نقم ایہ الثقلان جلد سب کام نمٹا کر ہم تمہارے حساب کا قسم فرماتے ہیں اے دونوں بھاری گروہ جنہوں انسانوں ان قریب تمہارے حساب کا وقت آ رہا ہے ان قریب تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا غفلت کی زندگی گزارنے والوں اللہ جل مجد کریم اس دنیا کے سارے کاموں کو نپٹا کے قیامت کے دن تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھے گا تم سے سوال و جواب ہوگا تو اے جن انسانوں کے گروہ تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا فبی الہ ربکما تکذبان کون کون سی نعمت کو جتراؤ گے قیامت کا دن آ رہا ہے ایک ایک چیز کے بارے میں تم سے سوال ہونا ہے یا ماشاءاللہ جن والے ان سے جن انسانوں کے گروہ بڑے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو متکبر جانتے ہو بڑے بڑے حکمرانیاں کرتے ہو اپنے آپ کو وقت کا بادشاہ شہن شاہ نہ جانے کیا کچھ کہلاتے ہو انستطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا اگر تم سے ہو سکے کہ آسمان اور زمین کے کراروں سے نکل جاؤ تو جاؤ نکل جاؤ لا تنفذون الا بسلطان جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے اللہ اکبر بہت بڑے بنتے ہو لیکن کیا زمین کی حدوں سے نکل جاؤ گے زمین کی حدوں سے نکل کے کہاں جاؤ گے فضا میں چلے جاؤ گے آسمان کی حدوں سے نکل جاؤ گے نہیں نکل سکتے لیکن یاد رکھیے سائنس ترقی پہ ہے علوم معارف اپنی معراج پہ جا رہے ہیں کبھی انسان جو ہے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ نہیں چڑھ سکتا تھا آج انسان جو ہے وہ چاند کی سیر کر رہا ہے آج مریض کو جو ہے وہ فتح کرنے چلا ہے کل کو کوئی کہہ سکتا تھا کہ دیکھو اللہ جل مجد کریم نے کہا کہ تم نکل نہیں سکتے ہم نے نکل کے دکھا دیا اللہ حضرت نے کتنا پیارا ترجمہ کر دیا، سارے قیامت تک آنے والے اعتراضات ہی میرے سیدی اعلی حضرت نے مٹا دیے، لا تنفذون الا بسلطان. لوگوں نے ترجمہ کیا اللہ کی طاقت کے سوا نہیں نکل سکو گے، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ترجمہ کیا نکل کے جہاں بھی جاؤ گے اللہ ہی کی سلطنت میں جاؤ گے. زمین و آسمان، ابھی تو ہم نے یہی دیکھا کہ شاید زمین و آسمان ہی جو ہے اب وہ یعنی سب سے بڑی مخلوق ہے. ہمیں کیا علم کہ اللہ نے اس سے بھی زیادہ مخلوقات بنائی ہوئی ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور ابھی ہے، ابھی عشق کے انتہا اور ابھی ہے. ابھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس مخلوق میں کیا کچھ ہے. انسان کی عقل ابھی بڑی چھوٹی ہے، انسان ابھی بہت کم سوچتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ شاید کہ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ صرف اتنی سی ہے. نہیں میرے بھائی، آئے سائنس یہاں پہنچا کہ یہ چاند ہماری زمین، یہ سورج ہماری زمین سے کروڑوں درجے بڑا ہے. یہ چاند ہماری زمین جتنا اور یہ مریخ ہماری زمین سے بڑا. دیکھیے اللہ کی اتنی مخلوق اللہ ہو. یہ ہمیں چھوٹے چھوٹے جو ستارے رات کو نظر آتے ہیں، یہ کئی زمین سے بڑے، کئی زمین سے چھوٹے، کئی زمین کے برابر. ذرا ان چیزوں کو دیکھ کے رب کریم کی قدرت دیکھیے پھر، کہ یہ جو کروڑوں ستارے نظر آ رہے ہیں، کیا کروڑوں زمینیں اتنی اتنی بڑی یہ مخلوق ہے؟ اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہوگی؟ سبحان اللہ. اب ان چیزوں کو دیکھیے پھر اللہ جل مجد کریم کی قدرت کے نظارے دیکھیے، پھر پتا چلے گا کہ اللہ جل مجد کریم کی قدرت کیا ہے، کہاں تک ہے، ہم کیا جانے. فرمایا لا تنفذون الا بسلطان، جہاں بھی جاؤ گے، کہاں جاؤ گے، جہاں بھی جاؤ گے رب کریم کی سلطنت میں ہی رہو گے، رب کریم کی سلطنت سے باہر نہیں نکل سکتے. یہاں سے بڑی حکومت لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی حکومت اتنی کہ اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا. اللہ اکبر، یہ کیا بڑی ہے، پھر بھی اس کے باہر حکومتیں ہیں. لیکن میں قربان جاؤں رب کریم کی حکومتوں کے، کہ سورج بنایا بھی اس نے، غروب بھی وہی کرتا ہے، تلو بھی وہی کرتا، جو سورجوں کا مالک، جو چاندوں کا مالک، اور جس نے اس کائنات کو بنایا تو اس کی سلطنت کو کیا کہنے. اور اس نے ساری سلطنت کو، جتنی بھی سلطنتیں ہیں، میرے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. ذرا رب کریم کی دیکھیے، خدائی دیکھیے، اور پھر مصطفیٰ کریم کی مصطفی دیکھیے، رب کریم کی سلطنتوں کو دیکھیے، پھر میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمتوں کو دیکھیے. آج سائنسدانوں سے پوچھیے کہ یہ رب کریم کی یہ ستارے کتنے کتنے بڑے ہیں، ذرا ان سب کا حساب لگا کے پھر پڑھیے وما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین. محبوب تو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے. جہاں تک خدا کی خدائی ہے، وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. لوگ دیواریں مارنا چاہتے ہیں، لوگ آگے بند مارنا چاہتے ہیں کہ ذکر یہاں سے ہو، یہاں تک آئے، یہاں سے چلے، یہاں رک جائے، یہاں سے آگے نہ بڑھنا. میرے رب کریم نے ہمارا فان اعلیٰ کا ذکر، محبوب جہاں میرا ذکر ہے وہاں تیرا ذکر ہے، جہاں میری خدائی ہے وہاں تیری مصطفائی ہے، جہاں میں ہوں وہاں میرا محبوب ہے. اس لیے اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمایا لا تنفذون الا بسلطان، جہاں بھی جاؤ گے اللہ ہی کی سلطنت میں جاؤ گے. فدعوا ربکم لا تکذبان، کس کس چیز کی تم انکار کرو گے، کس کس رب کریم کی نعمت کا تم انکار کرو گے. یرسل علیکما شواظ من نار، تم پر چھوڑی جائے گی دو دھوئے کی آگ، لپیٹ جو تم کو لپیٹ لے گی، اور دو لپٹ کا بد ہا سلفلا تم پسرون، اور دو لپٹ کا کالا دھواں، پھر تم بدلا نہ لے سکو گے. سوچیے اس وقت کو غفلت کی زندگی گزارنے والو، اللہ جل مجد کریم کی عبادت سے روح گردانی کرنے والو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو مزاق سمجھنے والوں، رشوتیں لینے اور سود کھانے والوں، اللہ کے سامنے اکڑ کے چلنے والوں، بڑے بڑے تکبر متکبر بادشاہ ہو، فرمایا سن لو، تم پر دو دھوئے کی آگ چھوڑی جائے گی، ایسی آگ کا جس کا دھواں نہیں ہوگا، تم سے لپٹ جائے گی، اور ایسا دھواں، کالا سا دھواں، کہ جو تمہارے ساتھ لپٹے گا نہیں تو پھر بدلا نہ لے سکو گے. کس سے جس سے کہو گے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے؟ اللہ جل مجد کریم کا عذاب بڑا سخت ہے، ڈرو اس وقت سے. اللہ اکبر، کہ جو اتنا سخت دن آئے گا، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، دیکھیے کیسا دردناک کیسا ہولناک دن ہوگا. اللہ محبوب کی چادر رحمت کے نیچے ہم سب کو جگہ عطا فرمائے. ابھی یہ لا ربی کما تکر زبان, کس کس رب کی نعمت کا انکار کرو گے. فائزن شک کا کس سماؤ, اللہ اکبر, آسمان پھٹ پڑے گا. قیامت کا دن کتنا ہولناک ہے, آسمان جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, آسمان اڑتے ہوئے بادلوں کی طرح ہو جائے گا. یہ آسمان کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. 500 سال آدمی چلتا رہے تو جتنا فاصلہ طے کرے اتنا ایک آسمان موٹا ہے, لیکن جب قیامت کا دن ہوگا آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. فکانت بردتن قد دیہان, تو یہ ہو جائے گا جیسے گلاب کا پھول کی پتی ہوتی ہے, جیسے سرخ یعنی بکرے کی کھال کو رنگ کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیے بکرے کی کھال کتنی موٹی ہوتی ہے. 500 سالہ راہ والا آسمان بکرے کی کھال کی مانند ہو جائے گا اور گلاب کی پتی کی طرح ہو جائے گا. ایسے پھر اڑے گا جیسے تیز ہوا میں روح اڑتی ہے, جیسے یعنی دھواں اڑتا ہے. آسمان کی یہ حالت ہے, انسان تیری کیا حالت ہوگی. انسان تو کس چیز پہ تکبر کر رہا ہے, تو کس چیز کس مان پہ اللہ رسول کی محافظت کر رہا ہے, اور تو سامنے کے لحاظ سے عبادت سے روح گردانی کر رہا ہے. کیا حال ہوگا اس وقت جب آسمان کا یہ حال ہے, تو ایک کمزور سی ننی سی جان انسان کا کیا حال ہوگا. فبی یہ لا ربی کما تکر زبان, ارے مسلمانوں, ارے جن انسانوں, تمہیں کس چیز سے چیز نے غفلت میں ڈال دیا, کس کس رب کی نعمت کا انکار کرو گے. یہ رب کی کیا نعمت نہیں ہے کہ ہمیں اس دن بھی الحمدللہ آقا کے جلوے نصیب ہوں گے. رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے, اور کافروں کا کیا حال ہوگا, جہنمیوں کا اس دن کیا حال ہوگا. یوم اللہ یسالو عن ذنبہ انس ولا جان, تو اس دن گنہگار کے گناہ کی پوچھنا ہوگی کہ آدمی اور جن سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ یہ کون گنہگار ہے, اس کے کتنے گناہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نہیں پوچھے گا, ہاں اس کا مطلب کیا ہے, اگلی آیت میں آ رہا ہے. رب یہ لا ربی کما تکر زبان, رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. یہ رسل مجرمون بسیماہم, وہ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے, اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے, ان کے گناہ ان کے چہرے پہ ظاہر ہوں گے. پوچھنے کی ضرورت بھی پیش ہوگی کہ اس نے کیا گناہ کیا, یہ کس گناہ کی پاداش میں آج قیامت کے دن یہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے, یہ اس کے گلے میں توڑ پڑا ہوا ہے, یہ اس کو عذاب ہو رہا ہے, کیا گناہ کیا. پوچھنے کی ضرورت نہیں, نہ جنوں سے نہ انسانوں سے, لوگوں کے چہرے پہ ظاہر ہوگا, لوگوں کی پریشانیوں پہ ظاہر ہوگا. اور فیو خاج الدین نواسی وال اقدام, تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے. کسی کو تو پیشانی کے بالوں سے کھینچ کر اور کسی کو قدموں سے کھینچ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. الامان والحفیظ العیاذ باللہ تعالی, محبوب کے صدقے اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. کتنا سخت وقت ہوگا کہ جب بالوں سے پکڑ کے فرشتے کھینچ رہے ہوں گے, جہنم میں ڈال رہے ہوں گے, اور کسی کو پاؤں سے پکڑ کے جہنم میں ڈال رہے ہوں گے. کتنا سخت وقت ہوگا اور کتنا وہ بھیانک وقت ہوگا. اللہ جل مجد و کریم اپنے محبوب کے صدقے ہمیں ہم سب کو بچا لے کہ یہ پیشانی جو اللہ کے سامنے آج جھکتی نہیں ہے, یہ پیشانی جو سجدے میں جاتی نہیں ہے, یہ پیشانی جس پہ سجدے کا گرد و غبار نہیں لگتا, اس پیشانی سے کھینچا جائے گا, پکڑا جائے گا. یہ بال جو آج مختلف قسم کے ڈیزائن بناتے ہیں, یہ بال جو آج بے حیائی کی دعوت دیتے ہیں, وہ عورتیں جو آج کھلے بال کر کے غیر مردوں کے سامنے جاتی ہیں, بازاروں میں چلتی ہیں, کیا حال ہوگا جب انہی بالوں سے پکڑ کر فرشتے جو ہے وہ اس کو کھینچ رہے ہوں گے. جو مرد یا عورتوں کی طرح بال بڑھاتے ہیں یا نئے سے نئے ہیئر ڈیزائن نکالتے ہیں, کیا حال ہوگا جب انہیں بالوں سے پکڑ کر اس کو جہنم میں ڈالا جا رہے گا. یہ قدم جو آج گناہ کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں, یہ قدم جو آج شرموں کی طرف, بازاروں کی طرف, بے حیائی کی طرف, ظلم کی طرف, چوری کی طرف, ظلم لوگوں کی مدد کی طرف بھاگ رہے ہیں, انہیں قدموں سے پکڑ کے جہنم میں ڈالے جاؤ گے. حال ہوگا اس وقت کہ جس وقت یہی پیشانی سب سے اونچی جو ہے اسی سے آدمی کو پکڑ کے کھینچا جائے گا. خب یہ لا ربی کو میں تکر زیدان تو اللہ جل وعلا کریم کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. ہاں یہی جہنم اللاتی یکذب بہا المجرمون, یہ ہے وہ جہنم کہا جائے گا, یہ ہے وہ جہنم کہ جس کا تم انکار کیا کرتے تھے. تم کہا کرتے تھے کہ چلو عیش کرو اس دنیا میں, یہ خام خام اولیوں کی باتیں ہیں, جہنم کس نے دیکھی ہے. آج کتنے ظالم لوگ ہیں, جہنم کا انکار, قبر کے عذاب کا انکار اور قیامت کا انکار کرتے ہیں, اور بڑے جو ہے یعنی اس طریقے سے کہ یہ جہان میٹھا اگلا کس میٹھا, عیش و عشرت کرو اور معاذ اللہ استغفر اللہ, ایسی غفلت میں پڑے ہوتے ہیں. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے جب ان کو قدموں سے اور پیشانی کے بالوں سے کھینچ کر جہنم میں ڈالا جائے گا تو کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم انکار کیا کرتے تھے, یہ ہے وہ جہنم جس سے تم دور بھاگا کرتے تھے, تم کہا کرتے تھے کہ جہنم کوئی نہیں ہے. اے مجرمو دیکھو آج اپنا ٹھکانا, یطوفون بینہا وبین حمیم آن الامان والحضیب, پھیرے کریں گے طواف کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے ہوئے کھولتے پانی میں, یعنی جہنم کی آگ کے ارد گرد جیسے چکی کے ارد گرد یعنی چکی کا پر گھومتا ہے ایسے انسان آگ میں گھومے گا اور کھولتا ہوا پانی اس پہ ڈالا جائے گا. اسی کا تم انکار کرتے تھے, اسی سے تم دور بھاگتے تھے, تم کہتے تھے کوئی جہنم نہیں ہے, تم کہتے تھے کوئی قیامت نہیں آئے گی. آج دیکھو طواف کرو اس آگ کا اور طواف کریں گے اس آگ کا, ان کے درمیان اور یعنی آگ کے درمیان اور کھولتے پانی کے درمیان, اس طرح دیکھیں گے آگ ہے تو کہیں گے کہ پانی پی لیجئے, بڑی گرمی ہے, پانی پیئیں گے تو اتنا کھولتا ہوا ہوگا جیسا کہ ہم نے پڑھا اور آگے بھی آئے گا کہ آدمی اس کا گھونٹ لے گا اور ساری آنتڑیاں گل کے پخانے کے راہ نکل جائیں گی. آدمی پھر پکارے گا کہ اس پانی سے تو آگ بہتر, اب آگ کی طرح بھاگے گا اور وہ آگ ایسی ہے کہ اگر اس کا ایک کوئلہ زمین پہ رکھ دیا جائے تو چیر کے ساری زمین کو نیچے نکل جائے, کہاں کیا حال ہوگا. اللہ محبوب کے سب کے محبوب کی چادر رحمت میں جگہ عطا فرمائے, اور آیا وہ لوگ کافر بےمان جہنمی آگ اور کھول کے پانی کے درمیان طواف کریں گے. اب یہ لائی رب بھی کما چکر زبان, لوگو کس کس رب کی نعمت کا انکار کرو گے, کس کس کو جٹھاؤ گے. والی من خاصا مقام رب ہی جنتان, اللہ اکبر. یہ تھا بےمانوں کا پل, یہ تھا بےمانوں کا ذکر, یہ تھا کفار کا ذکر, یہ تھا میرے آقا کے منکروں کا ذکر, یہ تھا قرآن حدیث کا انکار کرنے والوں کا ذکر. اب آئیے ان کا ذکر جو گانا بجانا چھوڑ کے یا بے حیائی چھوڑ کے جو کفر چھوڑ کے اسلام قبول کرتے ہیں, بے حیائی چھوڑ کے حیا قبول کرتے ہیں, جو میرے آقا کی غلامی قبول کرتے ہیں, جو آج کی اس دنیا میں بھی جنہوں نے اپنے دلوں میں محبت رسول بٹھائی ہوئی ہے, آج بھی اس دنیا میں بھی جو اللہ جل مجل کریم کی عبادت میں سرور ڈھونڈتے ہیں, ان کو لذت آتی ہے. اب ان کا بھی جو آنکھیں غیر عورت کی طرف اٹھاتے ہوئے, جو آنکھیں یعنی سرنے اور غلط چیزوں کی طرف اٹھاتے ہوئے ڈر جاتی ہیں, جو لوگ کاٹ جاتے ہیں اللہ کے عذاب سے, ان کا کیا حال ہوگا. ولمن خافا, اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ کل قیامت کے روز مجھے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے, مجھ سے سوال ہونا ہے, تو فرمایا ایسا شخص جو ہے مقام رب ہی جنتان, اور رب کے پاس اس کے لیے دو جنتیں ہیں. اللہ اکبر, جنت کا تو ایک کوڑا بر زمین, جنت کی تو ایک بالشت بر زمین جو ہے ساری دنیا کی بادشاہی سے بڑی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر جنت کی بالشت بر زمین مل جائے تو پوری دنیا کا بادشاہ ہونے سے بہتر ہے. میرا رب کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے ایک تو کیا میں نے دو دو جنتیں تیار کی ہوئی ہیں. بابو یہ رائے رب کما فکر زبان, تو کس کس نعمت کا رب کریم کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. زباتا افنان, کون سی جنتیں؟ فرمایا بہت سی ڈالنے والیاں کہ ہر طرف پھل لگا ہوگا, ان کی ڈالیاں جو ہیں پھل کے سب بوجھ کے سی نیچے جھکی ہوئی ہوں گی اور مختلف قسم کے جو ہے وہ پھل اس پہ لگے ہوئے ہوں گے. بابو یہ لا رب کما فکر زبان, تو رب کریم کی کس کس نعمت کا تم جو ہے یہ انکار کرو گے؟ فی ہما عینان تجریان، اور اس میں دو چشمے بہتے ہوں گے، سبحان اللہ، کہیں حوضِ کوثر بہ رہا ہے تو کہیں سلسبیل ہے، کہیں تسنیم بہ رہا ہے تو کہیں شہد کی اور دودھ کی نہریں چل رہی ہیں. جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے میں نے کیا کچھ تیار کیا ہوا ہے؟ فبئی الی ربکما تکذبان، تو اپنے رب کی کس کس نعمت کا اظہار کرو گے؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اس میں ہر میوہ دو دو قسم کا ہوگا، ہر پھل جو ہے وہ دو دو قسم کا ہوگا، اور ایسا ہوگا کہ آدمی جیسا پیچھے ہم نے پڑھا سورہ بقرہ میں، جب آدمی کے سامنے پھل لایا جائے گا وہ کہے گا میں نے تبھی یہ کھایا، پھر کہیں گے کھا کے دیکھو نا، دیکھنے میں تو ویسا ہی ہے لیکن ذائقہ اس کا مختلف ہوگا. وہ آدمی کہے گا اللہ کی قسم آج تک اس کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، اس کو تو میں جانتا ہی نہیں تھا. تو رب کہتا ہے ہر پھل کے بھی میں نے جوڑے جوڑے بنائے ہوئے ہیں جنتوں میں. کبھی الہ ربکما تکذبان، تو رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اب کیسے ہوں گے وہ جنتی لوگ؟ سبحان اللہ، متکئین علی فرش، وہ یعنی بچھونوں پر تکیا لگائے ہوں گے، بطائنہا من استبرق، کہ جن کا جو استر ہے وہ قنادیل استبرق کا بنا ہوگا، وجن الجنتین دان، اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے آدمی کھڑا کھڑا ان کو پکڑ لے گا. ان کے لیے جنتیوں کے لیے تخت لگے ہوں گے، جہاں استبرق کے قنادیل کے کپڑے ان کے بچھے ہوئے ہوں گے، اور ہر طرف سے ڈالیاں جو ہے پھل کے ساتھ لگی ہوئی وہ اس کے ساتھ ان کے چہروں کے قریب آ گئی ہوں گی، کہ آدمی کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی. آدمی جس طرح منہ کرے، جس طرح ہاتھ کرے، جیسا پھل چاہے گا اس کو ویسا پھل مل جائے گا. فادی یہ الہ ربکما تکذبان، تو اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ غور و فکر تو کیجئے، رب کی نعمتوں کو دیکھیے، اور آج رب کی عبادت کو دیکھیے. کیا یہ رب کی عبادت کا صلا صرف، یہ رب کی رحمت کا صلا ہے؟ عبادت کا بدلے ملتا تو چلو 60 سال کی عمر، 63 سال کی عمر ہے تو 150 سال مل جاتا، 1000 سال مل جاتا. نہیں، رب کریم کہتا میری نعمتوں کو دیکھو، میں عبدالعباد تک تمہیں یہ ساری کی ساری چیزیں دے رہا ہوں، سبحان اللہ. اور تمہیں آج دنیا میں سب سے زیادہ انسان دولت کے بعد گمراہی کے گلے میں گرتا ہے وہ عورت ہے. تو اللہ جل مجد کریم ارشاد فرما رہا تھی ہننا کاثرات الطرف، کہ اس میں ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہوں گی کہ لم یطمسہن انس قبلہم ولا جان، فرمایا شوہر کے سوا کوئی کسی کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں گی، اور ان سے پہلے نہ کسی ان کو جن نے چھوا، نہ کسی انسان کا ہاتھ لگا. ایسی پاک باز عورتیں اور ایسی پاکیزہ ہوئے ہوں گی ان کے ان بچھونے پر، کہ وہاں الحمدللہ ان کی نظر کسی غیر مرد کی طرف آج تک اٹھی نہ ہوگی، اور ہاتھ لگانے سے جو میلی ہوتی ہو تو کسی مرد کا، کسی جن کا آج تک ان کو ہاتھ نہیں لگا ہوگا. ہاتھ تو کیا، کسی آنکھ نے بھی ان کو مس نہیں کیا ہوگا. فبئی الی ربکما تکذبان، لوگوں دیکھو تو صحیح، تم یہاں صبر نہ کر سکے، ایک ایک بیوی پہ صبر نہ کر سکے، وہاں تو یعنی ہزاروں کے حساب سے 70-70 ہوں گے، اور کئیوں کو ہزاروں کے حساب سے گھرمایا تمہیں عطا کی جائیں گی. فبئی الی ربکما تکذبان، تو رب کریم کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ کانہن الیاقوت والمرجان، وہ ہیرے ایسی ہوں گی گویا کہ وہ لال اور یقوت اور مرجان کے موتی کھلے ہوئے ہیں. ایسے ہیرے اپنے محل میں جنتی کو لگیں گی جیسے ہر طرف ہیرے جواہرات بکھیر دیے گئے ہیں. ان کی چمک اور ان کا حسن ایسا ہوگا کہ اندھیرے میں، جہاں حدیثی میں آیا اگر ایک ہور اس دنیا میں آ جائے تو یہ رات کا اندھیرا ختم ہو جائے. اللہ اکبر، کیا حسن ہے کہ جو رات کے اندھیرے کو ختم کر دے، تو جہاں ایک نہیں سینکڑوں کے حساب سے ہو، کئی ہو، تو وہاں کیا حال ہوگا؟ رب کریم کہہ رہا ہے کہ وہ یوں ہوں گی کانہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ لال یاقوت اور مرجان مونگا، یعنی ایسے جیسے موتی بکھیر دیے جاتے ہیں، اور ہر طرف موتی ہی موتی ہوتے ہیں، ان میں سے شوئیں نکلتی ہیں. اب موتی کے یہ جو سچے موتی ہوتے ہیں، یہ جو ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، ان پہ جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس میں سے کئی قسم کے رنگ نکلتے ہیں. تو ہمارا ایسا حسن جمال ہوگا جیسے سچے موتی بکھیر دیے ہوئے ہیں، ہر طرح موتی ہی موتی نظر آ رہے، فبئی آلاء ربکما تکذبان، تو رب کریم کی کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے؟ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ نیکی کا بدلہ تو نیکی ہے، مسلمانوں تم نے تین سال نیکی کی، اللہ نے تم پر کرم نوازی کر دی، تمہیں دیکھو تو صحیح کیا کچھ جنتوں میں عطا فرما دیا، فبئی آلاء ربکما تکذبان، تو رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ وہ من دونہما جنتان، اور ان کے سوا دو جنتیں اور بھی رکھی، سبحان اللہ، دیکھتے جائیے رب کریم کے کرم فضل، رب کریم کی عطائیں، رب کریم ارشاد فرمائے، اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں، فبئی آلاء ربکما تکذبان، تو تم رب کی اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ مدہامتان، وہ کون سی ہے؟ نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہے، اتنا سبزہ ہوگا ہر طرح کہ جیسے یعنی بہت زیادہ جو سبزہ ہوتا ہے تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے تو دور سے ایسے لگتا ہے جیسے سیاہ ہے، تو ہے اتنی سبز ہوں گی وہاں، اتنے درخت ہوں گے اور اتنا پیارا وہ سما ہوگا کہ دور سے سیاہی مائل معلوم ہوں گی، رب تما تو زبان، تو اپنے رب کی کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے؟ فی ہما عینان نداختان، تو ان میں یہ دو چشمے ہیں چھلکتے ہوئے، سبحان اللہ، چشمے وہاں کیا سبحان اللہ، کہیں سلسبیل ہے تو کہیں تسنیم ہے، کہیں کوثر ہے تو کہیں دودھ کی نہریں اور چشمے جاری ہیں، سبحان اللہ، تو وہاں سے ابلتے ہوئے چھلکتے ہوئے دو چشمے ہیں، تب یہ رائے رب بھی تمہیں فکر زبان، تو تم رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فی ہما فاتحہ تم و نخل و رمان، اس میں میوے ہوں گے، اس میں پھل ہوں گے، اس میں فروٹ ہوں گے، اس میں کھجوریں ہوں گی، اس میں انار ہوں گے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، تب یہ رائے رب بھی تمہیں فکر زبان، تو تم رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ باری تعالیٰ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما، ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں، ہم کون ہوتے ہیں جو تیری نعمتوں کا انکار کریں؟ باری تعالیٰ ہم تو ساری کی ساری تیری نعمتوں کا اظہار کر رہے ہیں، ہم تو تیری نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، رب کریم کی کون کون سی نعمت ہے؟ ارے لوگوں کس کس نعمت کا، یا رب کی نعمت کھانے چھوڑ دو، یا رب کی زمین کے علاوہ کوئی اور زمین ڈھونڈ لو، یا رب کے آسمان کے علاوہ کوئی اور آسمان ڈھونڈ لو، یا رب کا کہا ماننا شروع کر دو، نہیں اگر رب کا رب کے حکم نہیں ماننے تو پھر کسی اور کی زمین کو ڈھونڈو، کسی اور کے آسمان کو ڈھونڈو، کسی اور کے باغ میں بادشوں کو ڈھونڈو، کسی اور کا دیا ہوا رزق کھاؤ، جس کا رزق کھاتے ہو اس کی عبادت بھی کرو، اس کا نام بھی لو، اس کے محبوب کی عزت بھی کرو، اس کے محبوب کا احترام بھی کرو، ان کے دوستوں کا احترام بھی کرو، ان کے اس کے دوستوں کی عزت بھی کرو، فی ہند خیرات حسان، اس میں عورتیں ہیں عادت کی نیک، صورت کی اچھی، سبحان اللہ، آپ نے دیکھا ہوگا عورتیں ہوتی ہیں کسی کی صورت اچھی، سیرت اچھی نہیں ہے الا ماشاء اللہ، اور کسی کی سیرت اچھی، لیکن سیرت اچھی نہیں ہے، کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ دیکھو بڑی اچھی ہے لیکن اس کی آنکھ اچھی نہیں ہے، وہ کہتا ہے آنکھ اچھی ہے اس کا جو ہے ناک اچھا نہیں، اللہ اکبر، رب کریم نے کہا جس کی سیرت اور سیرت پہ کوئی اعتراض ہو ہی نہ سکے، سر سے لے کر پاؤں تک جن کی ایک ایک چیز رب کریم نے اپنے خاص فضل و کرم سے بنائی ہو اور کوئی عیب نہ چھوڑا ہو، تو رب کریم کہتا ہے اس میں جنتوں میں فی ہن خیرات الحسان، ان میں ایسی عورتیں ہوں گی جن کی صورتیں بھی بے عیب، جن کی صورتیں بھی بے عیب، اب ذرا یہاں بات پر فکر دینا چاہوں گا کہ جو مومنوں جیسے مومنوں کے لیے روح ایسی پیدا کرتا ہے کہ جس کی نہ صورت میں عیب نہ صورت میں عیب، یہ ہماری ہوں گی نا مومنوں کی محبوب ہوں گی، تو جو رب کریم کا اپنا محبوب ہے کیا اس میں عیب رکھے گا؟ کیا اس کی سیرت میں عیب رکھے گا؟ کیا صورت میں عیب رکھے گا؟ ذرا غور و فکر تو کیجئے، ہر شخص ہر مولوی سے پوچھئے وہ ہیرے کے حسن کی بڑی تعریف کرے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ نے ہیرے ایسی ایسی بنائی، لیکن ارے تیرے لیے جو بنایا وہ تو بے عیب بنایا، جو اپنے لیے بنایا اس کو عیبدار بناتا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، جو تیرے لیے بنایا وہ بے عیب ہے، تو جو رب نے اپنا محبوب بنایا تو وہ بھی بے عیب بنایا، اس کے بھی نہ حسن میں نہ اس کی سیرت میں نہ صورت میں نہ جمال میں اس کی کسی چیز میں کوئی بھی کمی نہیں ہے، سبحان اللہ، محبوب کو ایسا بنا دیا، سبحان اللہ، کہاں ساری کی ساری ہیرے ساری جنتوں کی ہیرے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کے نثار ہونے کے لیے تیار ہے. یہ سارا اسے جمال جنتوں کا کہاں سے آیا ہے؟ بچا جو پلووں کے ان کا دھوڑن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن اور پائی جنہوں نے دلہا کی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے. یہ سارا حسن و جمال میرے محبوب کے حسن و جمال کا صدقہ ہے, میرے محبوب کے قدموں کا دھوڑن ہے. بچا جو قدموں کے ان کا بھوجن, میرے آقا نے جو غسل کیا تو وہاں قدموں سے جو بھوجن بچا تھا وہی تو جنتوں نے اٹھا لیا اور وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جوبل تبک رہا ہے, وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جوبل تبک رہا ہے. مہان میں جو گرا تھا پانی کٹورے تارے میں بھر لیے تھے, یہ سب کچھ میرے محبوب کا حسن کا صدقہ ہے, میرے محبوب کے حسن کی خیرات ہے. ہیرو کے حسن کی تعریف کرنے والوں ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ جو ہیرے قربان ہوتی ہے میرے محبوب کے غلام دلال پر, اللہ اکبر, جو ہیرے میرے محبوب کے غلام پر قربان ہوتی ہے اس محبوب کا حسن کیا ہوگا. تم ہیرے کے حسن کے تذکرے تو کرتے ہو, ہیرو قصور کے تذکرے تو کرتے ہو, کبھی آمینہ کے لال کے حسن کا تذکرہ بھی کرو جس حسن کے سب کے یہ ساری کائنات کو حسن ملا ہے. سارے یہ لائے ربی کو نہ کہ کس زبان تو کس کس اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کریں گے. لم یت مس ہن ان سن کب نہ ہوں ولا جان ہور مقصورات پھر خیام ہوئے ہیں خیمے میں پردہ نشین بیٹھی ہوئی. اللہ اکبر, اللہ جل مجبور کریم دیکھیے رحیم و کریم ہمیں کس کس طریقے سے اپنی طرح بلاتا ہے, جنت کی طرح بلاتا ہے. ارے دولت کے پجاری دولت بھی رب کے پاس, حسن کے پجاری حسن بھی رب کے پاس. ارے دنیا میں حسن کے اللہ رسول کو چھوڑنے والے ذرا غور و فکر تو کر, کیا دنیا میں ایسا تو ہوگا جو اتنا سینے جمیل ہو تو رب کریم بار بار کیوں یہ حسن کے تذکرے کر رہا ہے؟ اور دنیا کے حسن پہ مر مٹنے والے ذرا غور و فکر کر, میں نے تیرے لیے کیا رکھا ہوا ہے. ایک بلا مثال تنسیل کہ ایک مالک جو ہے وہ اپنے غلام کو کسی جگہ ڈیوٹی لگاتا ہے اور وہ غلام جو ہے وہ اس کے ایک لاکھ درہم لے کے یا ایک لاکھ روپیہ لے کے بھاگ جاتا ہے. مالک کہتا ہے ارے ظالم میں تجھے کروڑوں دینے کے لیے تیار تھا, تو ایک لاکھ دے کے بھاگ گیا. رب کریم کہتا ہے میں تجھے اتنی ہورے دینے کے لیے تیار تھا, ارے تو دنیا کے گندے حسن پہ تو اپنا سب کچھ قربان کرنے پہ چل گیا, میں نے تو سب کچھ تیرے لیے بنایا ہوا ہے, یہ محبوب کے غلاموں کے لیے تو سب کچھ بنا ہوا ہے. تو وہاں خیمے ہوں گے نور کے اور اس میں نوری ہورے جو ہے جو پردہ نشین بیٹھی ہوں گی. سب یہ لائے ربی کما تو تجربات تو رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ لم یت میں سن نہ ان سن کب نہ ہوں ولا جان, ان سے پہلے نہ ہاتھ لگایا کسی آدمی نے اور نہ ان کو چھوا کسی جنے نے, کوئی جن کوئی انسان ان کو مس تک نہیں کر سکا. کسی پہ یہ شک نہیں ہو سکتا کہ جس کی ہیر ہے اس کے علاوہ جس کی بیوی ہے اس کے علاوہ کسی نے اس کو مس کیا ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. فادی یہ لائے ربی کما تو تجربات تو تم اپنے رب کی کس کس محنت سے انکار کرو گے؟ نقطہ کے عینا اللہ رف رفن خود رن و اب کری انحسان, وہ تکیا لگائے ہوئے سبل بچھونے پر اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ, ہر آدمی آج یہاں دنیا میں یہ سوچتا ہے کہ ایسا گھر ہو, ایسی کوٹھی ہو, ایسے تکیے لگے ہوں, ایسا باغ ہو, اس میں خوبصورت بیوی ہو, اس میں میرے بچے ہوں. اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے سب کچھ تیار کیا ہوا ہے, میں نے تو تم کو تمہارے لیے ہی تو سب کچھ بنایا ہوا ہے, اور انسان تجھے کیا ہو گیا؟ وہاں جنتی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اپنے یعنی تکیے لگائے ہوئے اور سبز رنگ کے بچھونے ہوں گے. سبحان اللہ, یہ سبز رنگ کا ایک بڑا مسئلہ ہے. جنتیوں کا لباس سبز رنگ کا, جنتیوں کے بچھونے سبز رنگ کے. آج کئی لوگ سوال کرتے ہیں یہ سبز رنگ کے کپڑے, یہ سبز رنگ کی چادر, یہ سبز رنگ کے امامے کیسے؟ ارے بھائی ہم کہتے ہیں, اللہ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جیسے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اگر رونا نہیں آتا تو کبھی رونے والوں کی صورت ہی بنا لیا کرو. ہم تو یہ صورتیں بناتے ہیں کہ ہم جنتیوں کی صورت ہی بنا لیں. ہم پہلے ان کپڑوں کے جو ہے اس کا یعنی ایک کیا کہتے ہیں حساب لگا لیں پہن لیں تاکہ جنتیوں کے ساتھ ہمیں بھی ایک یہ نسبت ہو جائے کہ جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ سبز بانے ملیں گے. تو ہم نے جنتیوں کا یہی سے الحمدللہ یہ شروع کر دیا تو اس لیے اللہ جل مجد کریم اشار فرما رہا ہے کہ سبز رنگ کے تکیے ان کے نیچے لگے ہوں گے اور ان پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور منقش خوبصورت چاندنی ادھر بیٹھے ہوئے ہوں گے. فابی الہ ربی کما تکذبان, تو تم رب کس اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. تبارک اسم ربی کا ذل جلال ول اکرام, سبحان اللہ, بڑا ہی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا ہے. میں قربان جاؤں اپنے رب کے نام کے. یہاں بھی یہ دیکھیے, آخر پہ آ کے یہ رب کریم نے یہ بات کی, ذرا ہوش اپنے سنبھالیے اور یہ رب کا لفظ ذرا پڑھیے. محبوب یہ ساری نعمتیں کس کی ہے؟ رب کا. محبوب تیرے رب کی. محبوب یہ تیرے رب کا نام ہی بڑا پیارا ہے, تیرے رب کا, سبحان اللہ. اب یہاں اگر آدمی دیکھے اوپر کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ جنتیوں کا. جنتی ایک تو نہیں ہے, جنتی تو ہزاروں ہے, جہنمیوں کا لاکھوں ہے, جنتی کروڑوں ہے, جنتی جہنمی بھی کرو. چاہیے تھا رب کریم کہتا تبارک اسم رب کم, تم سب کا رب, تمہارے سب کے رب کا نام. فرمایا نہیں, محبوب تیرے رب کا نام بڑا خوبصورت, محبوب تیرے رب کا نام ہی بڑا پیارا ہے, سبحان اللہ. تو اس لیے کہا آج یہ رب کا میں آ کے رب کریم نے بات ہی ختم کر دی. یہ ساری نعمتیں کن کے لیے؟ یہ ساری نعمتیں ان کے لیے جو محبوب کے غلام ہے, جو محبوب کے نام لے رہا ہے, یہ انہی کے لیے ہے. کیونکہ رب کس کو دے گا؟ رب اپنے بڑوں کو, تو رب کے بندے کو. جو محبوب کے بندے بن گیا وہ میرے رب کے بندے بن گیا. پھر میں تیرا رب ہوں, محبوب میں تیرے سب کو دے رہا. یہ سب کچھ, یہ جنتے, یہ ہیرے, یہ پھل, یہ یعنی نہریں, یہ چشمے, یہ دودھ, یہ شہد, سب کچھ کس کے سب کے؟ محبوب سب کچھ تیرے سب کے. میں چونکہ تیرا رب ہوں تو فرمایا تبارک اسم ربی کا, محبوب تیرے رب کا نام بڑا پاک ہے, برکت والا ہے, ذل جلال ول اکرام, جو عظمت والا ہے, جو بزرگی والا ہے. تو یہ ساری کی ساری نعمتیں دیکھیے, رب کریم سے بڑھ کر کون عقل مند ہوگا جو عقلیں پیدا کرتا ہے؟ اب رب کریم اس طریقے سے بات کرتا ہے کہ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. اب محبوب کا یہاں نام نہیں لیا, یہ نہیں کہا کہ یہ ساری محبوب کا صدقے ملیں گی, لیکن بات ایسی کر دی, اپنے آپ کو بھی نسبت محبوب سے دے دی. اور جب میں تیرا ہوں تو جنت بھی تو تیری ہے. جب میں ہی تیرا, جنت بنانے والا تیرا, ہیرے بنانے والا تیرا, فرشتے بنانے والا تیرا, جب میں ہی تیرا, تجھ کو جنت سے کیا نسبت ہے؟ نجدی دور ہو, وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی, بلکہ ہم رسول اللہ کے, اللہ رسول اللہ کا, رب بھی رسول اللہ کا, اور رب کے فرشتے بھی رسول اللہ کے, اور جنت بھی رسول اللہ کی. تو اس لیے رب کریم نے آخر میں آ کے بات ختم کر دی, گواہ لگا دی کہ محبوب یہ ساری کی ساری نعمتیں, یہ سارا کا سارا کچھ محبوب تیرے رب کا ہے. تو تیرا رب جو ہو گیا, سبحان اللہ, تو جو میرے محبوب کا رب ہے, جو عطا بھی انہی کو کرے گا جو محبوب کو مانتے ہیں. تو دعا کریں اللہ ہمیں محبوب کی اس چادر کے لیے, چادر رحمت کے نیچے جگہ عطا فرمائے, اور قیامت کے روز میرے آقا کے قدموں میں ہمارا حشر فرمائے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے, صرف آقا کی رضا چاہیے, ہمیں آقا کا کرم چاہیے, ہمیں آقا کی ذات چاہیے. یہ ہیرو قصور, یہ سب کچھ, یہ تو آقا کے صدقے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ جنت تو تجھے ملی جائے گی. اللہ اکبر, کیا وہ دل ہوگا, سبحان اللہ. وہ کسی نے کہا نا کہ جنت میں نے ماننا کہ تجھ میں ہیرو قصور رہتے ہیں, میں نے ماننا ضرور رہتے ہیں, پر اے جنت آ طواف کر میرا کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں. کاش ہمارے دل میں محبوب ہو جائے, کاش ہمارے دلوں میں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت آ جائے. پھر جنت, ہم جنت مانگتے ہیں نا, ہم جنت مانگتے ہیں, پھر جنت اس مومن کو مانگتی ہے جس کے دل میں محبوب ہو جائے. پھر جنت دن رات دعائیں کرتی ہے. ہم کہتے ہیں باری تعالیٰ جنت دے دے, جنت کہتی ہے باری تعالیٰ مجھے ابو بکر دے دے, باری تعالیٰ مجھے عمر دے دے, باری تعالیٰ مجھے عثمان دے دے, باری تعالیٰ مجھے بلال دے دے, مجھے سلمان دے دے. جن کے دلوں میں میرے محبوب ہیں, جنت دن رات ان کے لیے دعائیں کر رہی ہے. ہم جنت کے طالب ہیں, جنت میرے آقا کے غلاموں کی طالب ہے. ہم سے جب رب پوچھتا ہے کیا چاہیے, ہم کہتے ہیں جنت چاہیے. جب جنت کو پوچھا جاتا ہے تو کہتی ہیں کہ تیرے محبوب کے غلام چاہیے. سبحان اللہ, تو اس لیے الحمدللہ رب العالمین یہ سب کچھ میرے محبوب کے صدقے ہے, تو یہ ہی ثابت ہوتا ہے کہ الحمدللہ جنت ہماری انشاءاللہ جنت میرے آقا کے غلاموں کی لونڈی, کیونکہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. تو الحمدللہ یہ تھی سورہ مبارکہ سورۃ الرحمن. اللہ جل مجد الکریم نے ہمیں توفیق عطا فرمائی, سے تو زندگی دی, تو کل انشاءاللہ سورۃ الواقعہ پڑھی جائے گی. سورۃ الواقعہ بھی آپ کو پتا ہے کہ میرے آقا کی بہت پسندیدہ سورت ہے, اور یہ ہر مسلمان کو پڑھنے کا اس کا بڑا حکم آتا ہے. اور یہ وہ سورت ہے کہ جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا. سورہ واقعہ نے اور ایک دو اور سورتیں جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دی. تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو کل جو ہے وہ انشاءاللہ اس کا درس پاک شروع ہوگا. ابھی انشاءاللہ ایک دو ناشی ہوتی ہے, اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. وما علی الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.